الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگو اور بھائیو، اللہ اور محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت ہی مختصر مدت کے لیے اپنے بندوں بندیوں کو پیدا کیا ہے. دنیا کی زندگی مدت کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے. اور آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے. لامحدود کہتے ہیں اسے جس کی ابتدا ہے لیکن انتہا نہیں ہے. تو آخرت کی ابتدا تو ہے، انتہا نہیں ہے. تو اس آخرت کی لامحدود زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے. محدود اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے. شروع ہوتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے. ہر انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے. تو دنیا کی جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ ذمہ داریوں کی زندگی ہے. کہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ بندوں اور بندیوں پر اللہ نے حقوق رکھے ہیں، ان حقوق کو ادا کرنے کی زندگی ہے. اور حقوق کا بدلہ پانے کی زندگی مرنے کے بعد کی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا دار الحقوق ہے اور آخرت دار الاجور ہے. اجر وہاں ملے گا، حق یہاں ادا کرنا پڑے گا. تو لہذا کامیاب بندے اور بندیاں وہ ہیں جو اس دنیا میں ان کے ذمے جو جس کا جو حق ہے وہ ادا کرے. سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، جس خالق و مالک نے ہم کو پیدا کیا، عدم سے وجود دیا. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. انسان پر ایک زمانہ ایسا بیتا ہے جس میں اس کا وجود ہی نہیں تھا. تو ہمارا وجود جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے. ہم نہیں تھے، اللہ نے وجود دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو خالص ہے، مالک ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضرورت ہم سب کو تھی اللہ نے وہ پہلے ہی دی. دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، بولنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، سننے کے لیے کانوں کی ضرورت ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھوں کی ضرورت ہے، چلنے کے لیے پیروں کی ضرورت ہے، سوچنے کے لیے دماغ کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، زندگی گزارنے کے لیے عورت کو مرد کی، مرد کو عورت کی ضرورت ہے، بچوں کی ضرورت ہے. جتنی ضرورت ایک انسان کی ہیں اللہ نے وہ مانگنے سے پہلے دے دیا ہے. ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں اس کے اسباب جینے کے، زندگی گزارنے کے اللہ دے دیتے ہیں. چنانچہ سب سے بڑا جو حق ہے وہ اللہ کا ہے. اور جو بندہ اللہ کا حق ادا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے مسائل دنیا میں سب حل کر دیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام ایک صحابی ہیں جو یہود کے بڑے علماء میں تھے, وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو میں یہودی تھا اور تورات و انجیل کی روشنی میں جانتا تھا کہ نبی کون ہے, نبی کے علامات کیا ہے, مہجر کیا ہے, مولد کیا ہے, تو لہذا میں دیکھنے کے لیے آیا کہ دیکھیں نبی کا چہرہ, نبی کی پہلی گفتگو کیا ہے. تو چہرہ دیکھتے ہی میرے دل نے پکار کے کہا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ ہے, یہ سچے نہیں. چہرہ دیکھتے ہی دل نے گواہی دی کہ واقعی اللہ کے نبی ہے. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ نبی جب بھی آتا ہے وہ حسین و جمیل بن کر آتا ہے, جیسے حضرت حسان بن ثابت کا شعر ہے, مشہور شعر ہے, وہ احسن امین کا لم تلی دلس وہ احسن امین کا لم تلا قط تو عینی وہ اجمال امین کا لم تلی دل نسا خلقت مبرا من کل عیبی کان قد خلقت کما تشاء, کہ میری آنکھ نے آپ سے حسین دیکھا ہی نہیں. نہ دیکھنے کی وجہ کیا ہے, یہ نہیں کہ صاحب دنیا میں کوئی آیا لیکن میں اس کو جا کر دیکھ نہیں سکا یا وہ میری رسائی اس تک نہیں ہو سکی, ایسا نہیں ہے. نہ دیکھنے کی وجہ یہ نہیں کہ صاحب آیا لیکن میں دیکھ نہیں پایا, ایسا نہیں ہے. وہ اجمال امین کا لم تلی دل نسا ہو کہ آپ سے بہتر جمیل اور حسین کسی اور نے جنا ہی نہیں, ہو تو دے دے, ہو ہی نہیں تو کہاں سے دیکھے گا. خلقت مبرا من کل عیب, ہر عیب سے مبرا پاک صاف ہو کر آپ پیدا کیے گئے ہیں. اور کانک قد خلقت کما تشاء, ایسا لگتا ہے کہ آپ اس طرح اللہ نے آپ کو پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا. تو ظاہر ہے کہ آدمی کیا چاہتا اپنے لیے, ہر عیب سے پاک ہو کے. تو گویا کہ نبی جب بھی آتا ہے وہ ہر عیب سے, ظاہری عیب سے پاک ہو کر آتا ہے. اس کی صورت بھی جو بے مثال ہوتی ہے, اس کی سیرت بھی بے مثال ہوتی ہے. ہمارا نبی کا نہ صورت میں کوئی جو ہے نظیر ہے, نہ سیرت میں کوئی نظیر ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہمارا ان پر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو انسان بنایا اور انسان بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اور سب سے بڑا احسان اللہ نے جتایا کہ لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ما شاء الله بھی جاننے والے حضرات ہیں. لقد من الله, لام اور قد کے ساتھ اللہ نے احسان جتایا ہے کہ بے بدل احسان, بے نظیر احسان کیا اہل ایمان پر. کس طرح؟ اس بعد فیہم رسولا من انفسہم, انہی میں سے عظیم الشان رسول بھیجا. رسولا یہاں تنوین جو ہے وہ یہ کے معنی دینے کے لیے, یہ عظیم الشان تنوین برائے تعظیم ہے. علماء نے لکھا ہے کہ سوالات نبیوں میں 313 رسول آئے, ان میں سے عظیم الشان جو رسول ہے وہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس بعد فیہم رسولا من انفسہم, کہ عظیم الشان رسول بھیجا. کیا کام کرتے ہیں وہ نبی؟ یتلو علیہم آیاتہ, اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. اللہ کی عظمت, اللہ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کبریائی کی دعوت دیتے ہیں, سمجھاتے ہیں. وربک فکبر, کہ یہ رب ہی کی بڑائی ہے, دعوت بھی دیتے ہیں, قرآن پڑھ کر سناتے ہیں. اس سے علماء نے لکھا ہے کہ ناظرہ پڑھنا بھی, حفظ کرنا بھی, اور قرآن کی آیتیں پڑھ کر دعوت دینا بھی. تو نبی کے فرائض منصبی میں یہ بات داخل ہے. پھر وہ یزکیہ, تزکیہ کرتے ہیں, یعنی ظاہر کے ساتھ ان کا باطن بھی پاک کرتے ہیں, باطن کی گندگی بھی دور کرتے ہیں, کفر سے, شرک سے, نفاق سے, حسد سے, کینہ سے, کپٹ سے, حب جاہ سے, حب مال سے, جتنی روحانی بیماریاں جس سے آدمی اپنی آخرت تباہ برباد کر لیتا ہے, اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اور آدمی بجائے جنت میں جانے کے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. فرماتے ہیں وہ ساری گندگیوں سے نبی انسانوں کو پاک کرتے ہیں. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ ولا تخزنی یوم یبعثون, يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اے اللہ اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن تو سارے انسانوں کو اٹھائے گا پیدا کرے گا دوبارہ, اس دن جو ہے نہ مال کمائے گا نہ اولاد کمائے گا. لا ينفع مال ولا بنون, بڑے سے بڑا مال ہے آدمی کے پاس, مال کے ڈھیر سونے چاندی کے ڈھیر ہے کسی بھی شکل میں, وہ نہ مال کمائے گا نہ اولاد کا جتھا کمائے گا. بہت اولاد ہے, اولاد کی اولاد ہے, بڑا خاندان کٹمبا خاندان ہے, کوئی کام نہیں آئے گا, کیا کام آئے گا. یوم لا ينفع مال الا من اتى الله بقلب سلیم, جو وہ دل لے کر آئے اپنے سینے میں جو ہر روگ سے پاک ہے, ہر بیماری سے پاک ہے, جیسے اس میں کفر نہیں ہے, شرک نہیں ہے, نفاق نہیں ہے, اسی طرح اس میں حسد نہیں ہے, اس میں کبر نہیں ہے, حب جاہ نہیں ہے, حب مال نہیں ہے, تحقیر لوگوں کی نہیں ہے, اعجاب بالنفس نہیں ہے, یعنی جتنی گندگیاں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے رہنے کی جگہ دل تھی, اس نے دنیا کی گندگیوں سے دل کو ناپاک کر لیا, اور فرماتے اس سے پاک دل لے کر آئے گا, وہ دل ہی کام آئے گا. تو نبی کا کام جو ہے تزکیہ بھی ہے, اور اسے یعلمہم الکتاب والحکمہ, قرآن سکھاتے ہیں اور سنت سکھاتے ہیں, کتاب و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. یہ کیوں ہوا, نبی کو بھیجنا کیوں ہے, نبی کی تعلیمات کیوں ہیں؟ وہ انسان و من قبل لفی ضلال مبین, اس لیے کہ یہ گمراہی میں نہیں, کھلی گمراہی میں, ایک تو گمراہی ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور یہ گمراہی کھلی ہوئی ہے, یہ کپڑے پر گندگی لگ جائے نظر نہیں آ رہی, پیشاب لگ جائے سوکھ جائے نظر نہیں آ رہی, لیکن یہ گندگی ہے جو نظر آ رہی ہے بالکل واضح, تو گمراہی ان کی واضح تھی, یعنی خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو معبود بنے ہوئے. ان اول بیت اوضع للناس للذی ببکت مبارک وہدا للعالمین, کہ اللہ کا وہ گھر جو روئے زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے سب سے پہلے بنایا گیا تھا, اس گھر میں 360 بتوں کو رکھ کر پوجا کر رہے تھے, خالق کو بھولے ہوئے تھے, معاد کو مقصد بنایا, معاد کو بھلا دیا, دنیا کو جانتے تھے آخرت کو بھلا دیا, مخلوق کو جانتے تھے خالق کو بھلا دیا, مقصد حیات بھول گئے, ضرورت کو مقصد کا درجہ دے دیا اور مقصد کو بھول گئے, جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے اسے بھول گئے, دنیا ہی کو جنت بنانے میں لگ گئے. تو ہر وہ انکار من قبل لفی ضلال, تو ہر محترم خواتین, دوستو, بزرگوں, بھائیوں, اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا حق ہے, اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا, اللہ کو ماننا, اللہ ہی ماننا, اللہ کے وجود پر ایمان لانا, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان لانا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں, صفات میں, وحدت میں کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرنا. اس لیے اللہ کے ہاں سب سے بڑا جو گناہ ہے, جو ناقابل معافی ہے, وہ شرک ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے, باقی سب معاف کریں گے. اللہ معاف فرمائے, آپ کے ہاں تو نہیں ہوگا, ہمارے یہاں ہندوستان میں, اب جو لوگ ہندوستان جاتے آتے رہتے ان کے علم میں ہوگا, ہماری مشورات جو ہے, بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ایک تو ڈاکٹر علاج کرے, ٹھیک ہے, حکیم علاج کرے, کوئی عامل علاج کرے, لیکن بچوں کے علاج کے, صحت کے خاطر ہماری مشورات جو ایمان میں کمزور و ضعیف ہو گئی ہیں وہ مندروں میں چلے جاتے ہیں, بچوں کو, چھوٹے بچوں کو برقعہ پہن کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, برقعہ نہیں ہے, کون سب لے گئے, کوئی غیر مسلم عورت ہوگی, لیکن برقعے پہن کر بچوں کو لے جا کر وہاں کے پجاری کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں, وہ پجاری شرکیہ کفریہ منتر پڑھ کر بھوکتا ہے اور کوئی چیز لگانے کھانے کے لیے دیتا ہے, اور اللہ کا نظام ہے, بندہ جیسے اللہ کے ساتھ گمان رکھتا اللہ اسے کر دیتے ہیں, ایک اللہ سے پوچھتا ہے تو اللہ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں, ایک مندر کے ساتھ, ایک جب بت کے سامنے جا کے جوڑتا اس کا اللہ اس کو بھی مسئلہ حل کر دیتے, کرتے تو اللہ ہے, لیکن بندے کا جیسا اللہ سے معاملہ یقین تھا ویسے اللہ تعالیٰ معاملہ کر دیتے ہیں. تو ایمان کی کمزوری کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری مسلمان عورتیں وہ مندروں میں جاتی ہیں اپنے بچوں کی محبت میں, بچہ سی اور یوں کہتے ہیں کہ صاحب ہم فلاں جگہ گئے تھے والا مندر میں جو مشہور ہے, لہٰذا وہاں کی پجاری نے جو دم کیا, کیا دم کیا وہ سب جانتے ہیں, کیا پڑے گا, وہ قرآن تھوڑی پڑے گا, حدیث تھوڑی پڑے گا, کوئی دعائیں قرآن حدیث کی تھوڑی پڑتا, وہ تو شرک و کفری کی باتیں تک پڑھے گا, کچھ نہ کچھ سمجھتے کہ ہمارے بچے کو اچھا کرے, اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں. اگر آپ کا بچہ بیمار ہے اور صحت نہیں ہو رہی ہے تو چلے جاؤ فلاں کے پاس, فلاں مندر میں, تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے. حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ سب ٹھیک ہے, صحیح طریقے سے علاج کرانا بھی سنت ہے, منع نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خاصا بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا کسی وجہ سے, اگر کوئی مشورہ دے فلاں مندر میں تو یوں کہے میرا بچہ مر جائے تو مر جائے, مجھے برداشت ہے, لیکن میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا, ایمان کے خلاف کو بھی کوئی عمل نہیں کر سکتا. یہ اندر کا ایمان ہونا چاہیے, اللہ پر, اللہ کے ذات عالی پر یقین ہونا چاہیے. جب بندے کو اللہ پر یقین ہوتا ہے, بندی کو اللہ پر یقین ہوتا ہے, تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ ہی کرتا ہے. بیمار ہونے کے بعد شفا ہو دیتے ہیں, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, جب میں ہوتا ہوں بیمار تو شفا ہو دیتا ہے. شفا ڈاکٹر دوا دیتے ہیں, اس دوا میں تاثیر ڈالنے والا, صحت ڈالنے والا, شفا ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. تو ہر میں کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا, یہ اللہ کا حق ہے. چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا تھا, معاذ جانتے ہو اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ تو معاذ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بہتر جانے. صحابہ کی شان یہی تھی, اگر ان کے دل میں ان کو معلوم بھی ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سوال کرتے تھے تو نبی ہی کے حوالے کرتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کیا بتائے. ہماری طرح نہیں, معلوم نہیں بھی ہو تو ہم بتانا لگ جاتے ہیں. سوال ہوتا عالم سے اور عالم کے پہلو میں بیٹھنے والا غیر عالم وہ جواب دینے لگ جاتا ہے. ہونا ایک کہے کہ صاحب عالم سے سوال کو عالم بتائے. بلکہ اکثر ہمارے علماء جو ہے وہ ذرا بھی شک ہوتا جواب نہیں دیتے, لا آدمی کہتے. حضرت امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے شاگرد ہیں, اور سارا جو ہے حنفی جو مسلک ہے انہوں نے اور امام محمد نے جو امت تک پہنچایا ہے, ان سے جو ہے بڑھیا نے سوالات کیے. حالانکہ پتہ نہیں بات کہنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے, لیکن آگے تو کہہ دیتا ہوں, یہ علماء میں ہم کو سے ہم اس کا مذاکرہ کر لیتے ہیں. تو حضرت نے کئی جو ہے یعنی سوالوں کے جواب دیے, اور بہت سے سوالوں کے جواب میں لا ادری کہا. لا ادری کا معنی نہیں جانتے, معلوم نہیں. مولوی کے لیے لا ادری کہنا سارا مشکل ہے. لوگ کہتے صاحب اتنے سال پڑھ کے کیا کیا, لا ادری کہہ رہے, معلوم نہیں کہہ رہے. تو ہمارے بڑے بڑے تھے وہ نہیں جانتے تو نہیں جانتے تھے, لا ادری کہا. تو بڑی بی نے ذرا تعجب سا ہوا, کہنے لگی آپ اتنے بڑے قاضی القضاۃ چیف جسٹس ہیں اور میرے مسئلے میں آپ نے کتنی بار لادری کہا, پھر تنخواہ کس کی لیتے ہیں؟ اتنے بڑے پوسٹ پر آپ منصب پر ہیں, تنخواہ کس کی لیتے ہیں؟ کیا لوگ تھے, کیا جواب دیا؟ فرمایا اما ہم اپنی معلومات کی تنخواہ لیتے ہیں, مجھولات کی نہیں لیتے. معلومات کی لیتے ہیں, مجھولات کی نہیں لیتے. اور آگے جملہ کہا ہم اپنی مجھولات کی تنخواہ لیں گے تو حکومت کے خزانے خالی ہو جائیں گے. اس لیے کہ ہماری مجھولات معلومات سے زیادہ ہیں, ہم جو باتیں جانتے ہیں وہ تھوڑی ہیں, جو نہیں جانتے وہ زیادہ ہیں. اس لیے کہا خوف کل ذی علم علیم, ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا ہے. تو حضرت معاذ کتنے بڑے صحابی تھے, ان کی قبر پر ہم لوگ دیتے اردن گارڈن میں, وہاں لکھا ہوا ہے عالم امتی بالحلال والحرام معاذ بن جبل, کہ میری امت میں میرے تمام صحابہ میں حلال و حرام کے مسائل کا سب سے زیادہ جاننے والا عالم, اس میں تفضیل کا صیغہ ہے, وہ کون ہے؟ معاذ بن جبل. مفتی مدینہ کہلاتے, اللہ کے نبی کی موجودگی میں ان کو اجازت کی فتویٰ دینے, بڑا علم اللہ نے دیا. وہ کہہ رہے کہ اللہ عالم, اللہ اور رسول اس کا بہتر جانے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ بندے اللہ ہی کی عبادت کرے, ہی لگاؤ, ایاک نعبد ویاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تیری بھی عبادت کرتے ہیں, تجھ سے بھی مانگتے ہیں تو شرک ہو جائے گا. ہی بولو تو توحید ہے, بھی بولو تو شرک ہو جائے گا. ایاک نعبد ویاک نستعین, تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا, اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات اور اللہ کی عبادت میں اللہ کے غیر کو شریک نہ کرنا, یہ اللہ کا حق ہے. پھر آگے دوسرا سوال فرمایا کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے, تب بھی وہی جواب دیا کہ اللہ و رسول اعلی، اللہ اس کا رسول بہتر جانے. تو آپ نے فرمایا جب بندے اللہ کا حق ادا کر دیں تو اللہ پر بندوں کا حق، حالانکہ اللہ پر بندوں کا کوئی حق نہیں ہے، اللہ خود لینے الگ بات ہے، لیکن بندوں کا کوئی حق اللہ پر جائز کرتا ہے، اللہ کو پورا کرنا ضروری ہے، ایسی بات نہیں ہے. چنانچہ کیا فرمایا، جب بندے اللہ کا حق ادا کر دیں، جو اللہ کا بندوں پر ہے تو اللہ پر بندوں کا حق یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے. کتنی بڑی بات ہے. تو توحید اصل ہے اللہ کا حق، اللہ کی مدد. وہ اللہ کی عبادت کا سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ نماز ہے. الصلاۃ عماد الدین، من اقام اقام الدین، من ترک ہدم الدین. کہ نماز دین کا سب سے بڑا ستون ہے جس کو پورے دین کی عمارت قائم ہے. تو لہذا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو برباد کرا. ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ فلاں فلاں غیر مسلموں نے ہماری مسجد کو اڑا دیا. ہم ڈھایا انہوں نے نہیں، ہم نے پہلے ڈھایا ہے کہ مسجد کو ویران کیا ہے، تب پھر جا کر انہوں نے جو ڈھلی ہوئی مسجد اسی کو اڑایا ہے. اس لیے کہ مسجد نام صرف عمارت کا نہیں ہے، مسجد تو نام ہے سجدہ گاہ کا، جہاں سجدہ ہوتا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، جماعت سے اذان ہوتی ہے، اقامت ہوتی ہے. تو ہر ایک کو اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے، صرف عبادت نہیں ہے. وما امر الا ليعبد الله مخلصين له الدين. اللہ نے نبیوں پر تذکرہ کیا اور کہا کہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرے. اس لیے کہ اللہ کے ہاں عمل قبول ہونے کی چار شرطیں ہیں، یعنی کامیابی کے لیے چار شرطیں. پہلے نیت پر، جو آیت میں نے پڑھی سورہ بنی اسرائیل کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا. کہ جو ہر عمل سے دنیا ہی چاہتا ہے، اچھا عمل کر کے بھی دنیا چاہتا ہے، جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تبلیغ بھی کر رہے ہیں اور تبلیغ سے دنیا بنانا چاہتے ہیں. یہ بڑی خطرے کی چیز ہے کہ نیک عمل مدار رہے لیکن مقصد دنیا ہے. من کا جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں، مدارے کا صیغہ استمرار ہوتا ہے، اس میں دوام ہوتا ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرتے ہیں ان کا مطمئن نظر اور ان کی نیت دنیا ہی کی ہوتی ہے. اللہ فرماتے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء. ہم ان کو جلدی دے دیتے ہیں اور ہر ایک کو نہیں، جسے چاہتے اسے دیتے ہیں دنیا. ثم جعلنا له جہنم، پھر ان کا مقدر آخرت میں جہنم، اس میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں. دوسری جو بات فرمایا ومن اراد الاخرۃ، یہ جس یہاں پر جو ہے ماضی کا صیغہ استعمال، من اراد، اراد یرید، ارادہ ماضی کا صیغہ ہے، جس نے آخرت کا ارادہ کیا، نیت بتائی تھی کہ آدمی نیت کرے. صرف نیت کر کے بیٹھ جائے کافی نہیں، میں نے نیت کر لی ہے، بغیر عمل کی نیت کیا ہے؟ عمل کچھ نہیں، صرف نیت ہو رہی ہے. لہذا عمل نیت کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. ومن اراد الاخرت وسعى لها، پھر اس کے لیے کوشش کرے. کوشش بھی اپنی نہیں ہے، اپنے طرز پر، اپنے خاندان کے رسم و رواج پر، میری مرضی پر، جیسے بہت سے لوگ بدعت و خرافات کرتے ہیں، بہت مجاہدے والے عمل کرتے ہیں، لیکن وہ عمل جو ہے اس طرح نہیں ہے جو سنت و شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. تو لہذا عمل کرو، دوسری بات، اور عمل بھی صحیح کرو، سنت و شریعت کے مطابق کرو. علامہ یعنی صاحب تفسیر روح المعانی نے ایک بات کہی ہے کہ عمل کے صحیح ہونے کے لیے سنت و شریعت کے مطابق عمل ہونا، اور دوسری بات فرمائی کہ اس میں استقامت بھی اور دوام بھی ہونا. کبھی کر لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی کر رہے ہیں، کبھی چھوڑ دیا، جی چاہے کر لیا. یہ عمل بھی اللہ کے ہاں وہ وقعت نہیں رکھتا ہے، وزن نہیں رکھتا ہے. عمل میں استمرار اور دوام ہونا چاہیے کہ برابر پابندی سے کرے، نماز پڑھ رہے پابندی پڑھ، تلاوت کر رہے روزانہ کرو، ذکر کر رہے روزانہ کرو، تہجد کی نماز پڑھ رہے روزانہ پڑھو. یہ نہیں کہ صاحب 12 ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، 12 نہیں پڑھ سکتے 8 پڑھو، 8 نہیں 6 پڑھو، 6 نہیں 4 پڑھو، ارے 4 نہیں پڑھ سکتے 2 ہی پڑھو لیکن روزانہ پڑھو. اس لیے کہ عمل کا جو استمرار و مداومت ہوتی ہے وہ اس میں اثر ہوتا ہے. جیسے مثال دی جاتی ہے کہ پتھر پر اگر ایک قطرہ برابر ٹپکتا رہے، پڑتا رہے، تو پتھر پر بھی اثر ہو جاتا ہے، پتھر پر بھی سوراخ بن جاتا ہے. وہ قطرے کی طاقت نہیں ہے, وہ استمرار کی طاقت ہے, مداومت کی طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو عمل پسند ہے کہ جس عمل پر بندہ یا بندی مداومت کرے, ہمیشہ کے لیے وہ عمل کرے گا, تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے. تو لہذا سنت و شریعت کے مطابق عمل ہو, بدعت نہ ہو, خرافات نہ ہو, رسم و رواج کے طور طریقے پر نہ ہو. اس لیے کہ ہمارے عام طور سے ہماری خوشیاں اور ہماری غمیاں جو ہے وہ سنت و شریعت سے دور ہو جاتی ہیں. ہمارے رواج میں جیسا ہوتا ہے ویسے خوشی مناتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں. ہمارے رواج میں جیسا ہوتا ہے اس طرح جو ہم غمی مناتے ہیں. یہ کیا پتہ نہیں کیا کہ آپ کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, 3 دن پہ کچھ کرتے ہیں, 10 دن پہ کچھ کرتے ہیں, 40 دن پہ کچھ کرتے ہیں, سال گزرنے پر کچھ کرتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ایسی ایسی خرافات ہمارے پاس آ گئی. حالانکہ ہم یہ نہ خوشی میں آزاد ہیں نہ غم میں آزاد ہیں. غم آئے تو کتنے دن غم منانا, کیسے غم منانا, یہ بھی تو بتایا گیا کہ غم میں جو ہے آدمی خدا نہ خاصا کسی کا انتقال ہو گیا, عزیز و قریب محبوب کا, اب آدمی جو ہے وہ کپڑے پھاڑ رہا ہے اور بدن اور چہرے کو نوچ رہا ہے, چیخ و چلا رہا ہے, برسوں مہینوں گزر رہے ہیں, غم پال رہا ہے. فرماتے ہیں یہ نوحہ کہلاتا ہے, کہ نوحہ جو ہے زمانی جہلت کی باتیں. تو اگر غمی ہو یا خوشی ہو, حضر ہو یا سفر ہو, امیری ہو یا غریب ہو, جوانی ہو یا بڑھاپا, خلوت ہو یا ضرورت ہو, شادی بیاہ ہو یا گھر میں کسی کا انتقال, ہر حال میں, یہاں تک کہ عید کے دن بھی مسلمان آزاد نہیں ہے. کیا ہے عید کے دن جلدی اٹھنے کو کہا گیا ہے, عید کی رات میں سونا نہیں ہے, ذرا جلدی اٹھ کر چند کتے پڑھو. اس لیے کہ عیدین کی رات میں جو بندہ جو بندی جاگ کر جن رکعتیں نماز پڑھ کے دعاؤں کے ساتھ گزارتے ہیں, فرمایا ان کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے انسانوں کے دل مرے ہوئے, یعنی قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ یعنی عیدین کی راتوں کے جاگنے کا فائدہ اللہ کے نبی نے بتایا. اور غسل کرو, اچھے کپڑے پہنو, خوشبو لگاؤ, اور سویرے جا کر 2 رکعت نماز. حالانکہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ظہر تک کوئی نماز نہیں تھی, آج 2 رکعت تک نماز کا اضافہ ہو, وہ بھی واجب نماز ہے, خطبہ بھی سنو. اور یعنی کہ اب عید ہو گئی تو اب جا کے تماشے دیکھو, سینما دیکھو, جوا کھیلو اور جو چاہے کرو, یہ نہیں ہے. وہاں بھی پابندیاں ہیں, عید کے دن بھی پابندی ہے. تو آج کرنا چاہ رہا تھا میں کہ یعنی ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن, اور سب سے بڑی جو شرط ہے اعمال کی قبولیت اور اعمال کے ذریعے سے کامیابی کے ملنے کی دنیا و آخرت میں, وہ ایمان ہے. ایمان ہے تو سب ٹھیک ہے. ایمان کے ساتھ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں بڑی حیثیت رکھتا ہے, بڑا مقام رکھتا, بڑا وزن رکھتا ہے. ایمان نہیں ہے, بڑے سے بڑا آدمی عمل کر رہا ہے, پہاڑ کے ساتھ بھی صدقہ کر رہا ہے, کوئی وزن نہیں اس کا. دنیا میں ہو سکتا ہے اس کے مال برکت طلب تو استعمال نہیں کر سکتے ہم, اس کے مال میں اضافہ ہو جائے گا, کچھ شہرت مل جائے, مقبولیت نہیں, شہرت مل جائے. مقبولیت تو ایمان کی وجہ سے ملتی ہے, برکت تو ایمان کی وجہ سے ملتی ہے. تو دنیا میں کچھ فائدہ نظر آ جائے گا, لیکن آخرت کے اعتبار سے کوئی نہیں, کچھ اس کا یعنی کوئی بدلاؤ سے نہیں ملے. تو اب پہلی بات میں کر رہا تھا کہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کو دن میں 5 مرتبہ ناراض نہ کرے, راضی کرے, نماز نہ چھوٹے ہماری. مر حضرات تو مسجد میں آئیں گے, اہتمام سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے, مستورات کے لیے اذان سننے کی ضرورت نہیں ہے, وقت کی ضرورت ہے. ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا, ٹائم ٹیبل ہمارے گھروں میں لگا ہونا چاہیے, ٹائم شروع ہو گیا, اذان نہیں ہوئی, ہم پڑھ سکتے ہیں اپنے ظہر کی نماز. بلکہ مر حضرات بھی اذان سے پہلے اگر جو ہے وقت شروع ہو گیا, سنتیں پڑھ سکتے ہیں. اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت, سنت پڑھنے کی وقت کافی ہے, وقت داخل ہو گیا, ہم ظہر کی سنت پڑھ سکتے ہیں, فجر کی سنت پڑھ سکتے ہیں, اس لیے کہ وقت داخل ہو گیا ہے. البتہ جماعت کی نماز کے لیے اذان اور اقامت, فجر فرض نماز جماعت سے پڑھنی ہے, اس کے لیے اذان رکاوت ہے. تو اور مستورات اپنے گھروں میں پردے کے ساتھ اہتمام نمازوں کا کریں, اور پھر اسی میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت. سب سے بڑی نعمت, 2 نعمتیں, ایک اللہ کے نبی کی بعثت ہے, یہ قرآن کریم کا نزول ہے جو اللہ نے قرآن ہمیں دیا. دنیا میں ساری چیزیں مخلوق ہیں, حتیٰ کہ کعبہ بھی مخلوق ہے, مکہ مدینہ بھی مخلوق ہے, اور تمام انسانوں میں سب سے افضل انبیاء وہ بھی مخلوق ہیں, اور انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی مخلوق ہیں, اور جو اوپر کی جو مخلوقات ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، لوح قلم ہے، جنت جنت کی نعمتیں ہیں، فرشتے ہیں، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین ہیں، وہ بھی مخلوق ہیں. صرف یہ کہ اللہ کا کلام جو مخلوق نہیں ہے، جو اللہ کی صفت ہے. اس لیے قرآن کو کلام اللہ بھی کہتے اور قرآن کو کتاب اللہ بھی کہتے. تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن جو ہے اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی نعمت ہم کو دی ہے. اللہ کے کلام کے حقوق میں پہلی بات اس پر ایمان لانا، اس کو اللہ کی کتاب ماننا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو قرآن نے کہا ہے کہ قرآن کا ایک ایک حکم، قرآن کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ، ایک ایک زیر و زبر، اس کے جتنے احکام و قصص ہو جو بھی ہیں، اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں ہے. لا ریب فیہ، علماء جانتے ہیں لام جو ہے یہ لائے نفی جس کہلاتا ہے. اگر کسی نے پوچھا ہم سے هل فی الدار رجل، گھر میں کوئی آدمی ہے؟ آپ نے کہا لا رجل فی الدار. کیا مطلب ہے؟ گھر میں کوئی آدمی نہیں، نہ کالا، نہ گورا، نہ موٹا، نہ دبلا، نہ اونچا، نہ ٹگنا، نہ امیر، نہ غریب، نہ عرب، نہ عجم. جس پر رجل کا اطلاق ہوتا ہے، ایسا گھر میں کوئی آدمی نہیں، لا رجل فی الدار. تو لا ریب فی، ریب کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، الفاظ میں، معانی میں، حروف میں، اس کے آیتوں میں، کوئی طرح کا کوئی ریب قرآن میں نہیں. اگر کہ جو قرآن میں ریب مانتا ہے، شک مانتا ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. ایک آیت میں ریب مانتا ہے، مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ صاحب اللہ کے نبی ہمارے نبی ہیں اور آپ تمام نبیوں سے افضل ہیں، آپ پر اللہ نے کتاب اتاری ہے، ساری چیزیں مانتا ہے، لیکن ہمارے نبی کو خاتم الانبیاء والمرسلین نہیں مانتا، آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہوگا، نبی آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پیدا نہیں ہوں گے، جو پہلے پیدا ہو چکے ہیں ان کو اللہ نے آسمانوں پہ بلا دیا ہے، اور قیامت کے قرب میں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں دوبارہ بھیجیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، امام مہدی کا ظہور ہوگا، دابا کا خروج ہوگا، اور جو ہے دجال کا بھی ظہور ہوگا. بہت سے بڑے بڑے یہ جو علامتیں ہیں قیامت کی ظاہر ہوں گی، ان میں عیسیٰ السلام کا نزول بھی ہے. وہ نئے نبی نہیں ہیں، وہ پیدا نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ اللہ نے جن کو اٹھا لیا تو دوبارہ بھیج رہے ہیں، اور وہ نبی آنے کے بعد اپنی شریعت پر، انجیل پر نہیں چلیں گے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء کریں گے، آپ کی شریعت کی اشاعت و تبلیغ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے شادی بھی کریں گے. آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکاح بھی کریں گے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی اولاد بھی، وہ نماز کا وقت آئے گا تو امام مہدی کہیں گے نماز پڑھائے اللہ کے نبی ہیں، تو امام مہدی سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے نہ، آپ آگے بڑھیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا، امام مہدی کے پیچھے نبی نماز پڑھیں گے. تو عرض کرنا ہے کہ یہ اگر کوئی آدمی ختم نبوت کو نہیں مانتا، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کتنا دنیا میں پھیلا ہوا ہے، مستورات بھی اس کا شکار ہو رہی ہے، مرد بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، لوگ نہیں سمجھ رہے کہ رب کتنا بڑا کتنا ہے، جس سے ایمان پر جاتا ہے آدمی، ایمان سے نکل جاتا ہے. صرف عقیدے ختم نبوت کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو سارے قرآن کو مانتا ہے، نماز کو مانتا ہے، روزے کو مانتا ہے، حج کو مانتا ہے، سارے نبیوں پر اس کا ایمان ہے، قرآن کو بھی اللہ کی کتاب کہتا ہے، نبی کی افضلیت پر ایمان رکھتا ہے کہ ہمارے نبی تمام نبیوں سے افضل ہیں، لیکن ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کی آمد کا عقیدہ رکھتا ہے تو ایمان سے نکل جاتا ہے. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا تو ہے زندگی کو وہ ملحد ہو اور جہنمی، لیکن دعویٰ کرنے والے سے کوئی پوچھ لے کہ آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے تو دلیل پوچھنے والا بھی کافی ہو جائے. دلیل کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے شک ہے ہمارے نبی کے نبی ہونے میں، نبی آخری نبی ہونے میں اور خاتم الانبیاء ہونے میں، فوراً کہہ دو ہذا بہتان عظیم، اس سے بڑا کوئی بہتان ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے اور تو دعویٰ کر رہا ہے، تو فوراً انکار کر، یہ نہ پوچھو کہ تمہارے نبی ہونے کی کیا دلیل. تو میں کر رہا تھا کہ قرآن کریم کو ماننا، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور قرآن پر عمل کرنا، اور قرآن کی دعوت دوسروں کو دینا یہ قرآن کی حق ہے. ہم علامہ فرمائے ہم قرآن کو قرآن تو مانتے ہیں الحمدللہ اللہ کی کتاب مانتے ہیں, لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے؟ قرآن ایسا نہیں کہ صاحب جیسے جائے پڑھ لو, انگریزی میں پڑھ لو, ہندی میں پڑھ لو, انگریز اور دوسرے قرآن کو عربی ہی میں پڑھنا پڑے. اگر آدمی قرآن کا صرف متن چھوڑ کر ترجمہ دوسری زبان میں پڑھتا ہے تو وہ قرآن نہیں ہے. نماز میں قرآن ہی پڑھنا پڑے گا, عربی جو قرآن ہے متن قرآن اسی کو پڑھیں گے تو نماز ہوگی. تو اب اللہ کے کلام کو ماننا. پھر دوسرا جو حق ہے ہم پر وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, اس لیے کہ آپ سے بڑا محسن کوئی نہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑا جو احسان ہے انسانیت پر اور ہم بندوں پر, اللہ نے خود ہی کہا لقد کیا ہے, کیا فرمایا, لقد من اللہ منا یمن کے معنی بڑا احسان, لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ کے ساری انسانیت پر بلکہ ہر مخلوق پر اللہ کے نبی کے بعثت کا احسان ہے. لیکن ایمان والوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ نبی کے بعثت پر ایمان لانے والے, نبی کو نبی ماننے والے ایمان والے ہیں, اور ایمان والے ہی نبی کی بعثت سے فائدہ اٹھائیں گے. اس لیے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم, تو سب سے بڑا احسان وہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام. نبی ہی کی وجہ سے جو فضیلت ہم کو ملی وہ نبی ہی کی وجہ سے ملی ہے. نبی نہ ہوتے ہماری کیا فضیلت ہوتی, خیر امت کیسے ہوتے, ہم آخری امت کیسے ہوتے, قرآن کیسے ملتا, ایمان کیسے ملتا, اللہ کا عرفان کیسے ملتا, آخرت کیسے بنتی, اور جتنے دنیا میں ظلم ہو رہے تھے اس ظلم سے نجات کیسے ملتی. سب سے بڑی بات مستورات یہ سمجھنے کی ہے, ہمارے نبی کی آمد سے پہلے عورت کو جانور کا درجہ دیا گیا تھا, عورت کو جو ہے حق کے حیات نہیں تھا, زندہ رہنے کا حق نہیں تھا. وہ ادھر موجود تو سوئی لگ, گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تو لڑکی کو لے جا کر فوراً درگور کر دیا گیا. لڑکی کا پیدا ہونا آر کی بات ہے, شرم کی بات ہے کہ باپ اپنے ہاتھوں سے لے جا کر بچے کو دفن کرتا تھا. اللہ پوچھتے وہ ادھر موجود تو سوئی لگ گیا, یہ دم بھی پوچھے لگ. لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ صاحب تجھے کیوں مار دیا گیا, کیوں دفن کر دیا گیا, تو لڑکی کیوں کہے گی کہ اے اللہ میرا کوئی قصور نہیں تھا, بس میرا قصور یہ تھا کہ تو نے مجھے لڑکی بنا کے پیدا کر دیا. لڑکا ہوگی تو میں اس طرح ماری نہ جاتی, دفنائی نہ جاتی, کہ میں لڑکی ہوگی اس لیے مجھے دفنا دیا گیا, کہ لڑکی کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا, میراث کا حق نہیں تھا. بلکہ جیسے اور سامان تقسیم کر لیا جاتا ہے اس طرح جو ہے عورتوں کو بھی تقسیم کر لیا جاتا ہے. عجیب بات ہے, جانور کی طرح بیچی جاتی تھی عورتیں. اللہ پاک نے کیا درجہ دیا ماں ہے تو فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات, کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے. کوئی آدمی جتنا چاہے پرہیزگار متقی کیوں نہ بن جائے, ولی نہ بن جائے, اگر ماں کو ناراض کرے جنت میں جانا مشکل ہو جائے. تو ماں کی وجہ سے جنت میں جائے. حضرت علقمہ کا قصہ سنا ہے کہ آخری وقت میں ان کی زبان میں کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے, تو اللہ کے ان کو بتایا گیا, تو آپ نے فرمایا ماں کو بلاؤ, تو ماں کو بلایا گیا, تو ماں سے پوچھا کیا بات ہے علقمہ کے بارے میں, کیا تمہارا لگا میں ناراض ہوں, کیا وجہ ہے کہ میرے مقابلے میں اپنی بیوی کو ترجیح دیتا تھا, میری بات مانتا نہیں تھا, بیوی کی بات مانتا تھا, میں ناراض ہوں, آپ نے فرمایا معاف کر دو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں کی مانتا بھی جو ہے اس درجے ناراض ہو جاتی ہے کہ وہ بھی معاف کرنے تیار نہیں تھی, تو آپ نے کہا میں معاف نہیں کروں. آپ نے حکمت عملی اختیار کر فرمایا کہ لاؤ ایندھن اور ڈالو اس میں, آپ جلاؤ اور علقمہ کو ڈال دو, جلا دو. تو آپ نے تدبیر کی ماں کے دل کو نرم کرنے کے لیے. تو ماں نے جب سنا تو کہنا میرے بچے کو میری آنکھوں کے سامنے آپ جلائیں گے, تو آپ نے فرمایا یہاں بھی جلے گا, وہ تو معاف نہیں کرے گی, وہاں بھی جلے گا, جہنم میں جلنا پڑے گا. فوراً ماں نے معاف کیا, تو کہتے ہیں ان کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر صحابی بھی ہو ماں ناراض ہے تو اس کا جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا. آج کے لوگ کہتے ہیں ہم بلا ہیں فلاں ہیں, تبلیغ میں ہیں دائی ہیں اور عالم ہیں فلاں ہیں, ماں ناراض ہے کیسے جاؤ, کتنا اونچا درجہ ماں کو دے دیا. فرمایا سب سے وزنی تمہارے نام اعمال میں وہ جو عمل ہوگا, نہ نماز نہ روزہ نہ حج نہ زکات نہ تبلیغ, تمہارے اخلاق ہو. اور اخلاق والا کون ہے؟ جس کی اخلاق کی گواہی کی گھر والی دے. خیرکم خیرکم لأہلی انا خیر لأہلی. اگر عورت کہتی, اس لیے کہ عورت جلدی مانتی نہیں ہے, مانتی ہے حدیث ہی کہتی ہے, آپ نے فرمایا کہ میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. عورتوں نے پوچھ لیا اللہ کی نے ہمارا کیسا قصور ہے کہ مردوں سے زیادہ ہم عورتیں جہنم میں کیوں ہیں؟ تو کہا تمہارے اندر دو باتیں ہیں, خامیاں ہیں, تکثر اللان و تکثر العشیر. ایک تو لان تان زیادہ کرتی ہو, تمہاری زبان تمہارے قابو میں نہیں ہے, مرغی کو گالیاں دیتی ہو, بچے کو گالی دیتی ہو, گڑ جاؤ مر جاؤ مٹی میں مل جاؤ, یہ تمہاری زبان دراسیاں ہیں, زبان لن تلانیاں ہیں. دوسرے شوہر کی ناشکری کرتی ہو, زندگی بھر بیچارہ جوانی کو تمہارے پیچھے لگا کر بڑھاپا آ گیا, اسے اس کے کالے بال سفید ہو گئے, کمر جھک گئی, آنکھوں میں چشمے آ گئے, کماتے کماتے تھک گیا, تمہاری خواہشیں تمہاری تمنائیں پوری کرتے کرتے کبھی اتفاق سے کوئی تمہاری یہ خواہش پوری نہ کر سکا تو تمہاری زبان سے نکلتا ہے ماں رائے تو فیحاد البئی کی خیر البتو, اس گھر میں جب سے میں آئی ہوں جل رہی ہوں, بھن رہی ہوں, پک رہی ہوں, میرے شوہر نے مجھے دیا ہی کیا, دو ٹکڑے دیے, دو چھیکڑے دیے اور جو دو ٹکڑے دیے, دیا ہی کیا, ناشکری تمہاری فطرت میں ہے, یہ ناشکری تمہاری جہنم میں جانے کا سبب ہے. تو ظاہر ہے کہ عورت جلدی مانتی تھی, مر چاہے جتنے اونچے اخلاق کہو عورت جلدی مانتی. جیسے آپ نے قصہ سنا ہے, ایک اللہ والے تھے حضرت مرزا مظہر جانے جانا کے بارے میں شاید لکھا ہے, ان کی بیوی بڑی کڑی تھی تو کوئی بات مان کے نہیں دیتی تھی. ایک مرتبہ گھر میں آئے کہا میں نے دیکھا, آپ بڑے بزرگ بنے ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ والا وہ جو ہوا میں اڑ رہا تھا. پوچھا تھا دیکھا تم نے؟ ہاں بالکل دیکھا, جھوٹ تھوڑی بول رہی, ان سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. کہنا اچھا اللہ کی بندی اڑنے والا وہی تو تھا اور کون تھا وہ؟ تو کہنے لگے اچھا آپ پھینکے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے, اگر اڑ کر بھی دکھا دے تو عورت جلدی مانتی نہیں ہے, اس کے اندر ناشکری کا جذبہ ہے. اس لیے عورتوں کو شکر گزار ہونا چاہیے, ناشکری نہیں کرنا چاہیے, زبانوں کی عبادت کرنا چاہیے. تو میں اس کا وعدہ کہ مرد عورت کو اتنا اونچا مقام دیا کہ عورت کسی مرد کے اخلاق کی گواہی دے دے سمجھ لو وہ اخلاق والا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کی گواہی سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے دی, جب آپ غار حرا سے وہی لے کر آئے اور کہا انی اخاف علی نفسی زملونی زملونی, چادر اڑا دو مجھے جان کا خطرہ ہے, سلا دیا. بعد میں پوچھا کیا ہوا تو آقا نے بتایا یہ ہوا یہ ہوا, کوئی آیا جب وہ چاہ اقرا کہا میں نے کہا ماں انا بقاری, تب جو ہے یہ آیتیں میں اوپر اتاری. اس وقت حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ لا یخزیک اللہ, ہرگز نہیں اللہ آپ کو رسوا نہیں, بے عرض مطلب نہیں چھوڑ, انکا لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے, وہ تقریب ضعیف مہمانوں کی مہمانداری کرتے, ضیافت کرتے, ہر مہمان کو کھلاتے ملا کے خود کرتے, وہ تحمل القل کسی یعنی لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وہ تب آپ پانچ چھ صفات بیان کرتے, یہ ہے یعنی ایسی صفات والوں کو اللہ ظاہر نہیں کرتے. اللہ کے نبی السلام کا کام آسان اس لیے تھا کہ باہر حضرت ابو طالب سہارا بنتے تھے, جب آپ گھر میں آتے تھے تو حضرت خدیجہ آپ کا سہارا بنتا, ڈھارس بنتی, تسلی دیتی تھی, آپ کا بوجھ ہلکا ہوتا تھا. جب تک عورت ساتھ نہیں دیتی تو مرد کا کام مشکل ہو جاتا ہے. تو اب ایک تو اللہ کے نبی کا حق ہے, اللہ کے دین کا حق ہے, اپنا بھی حق ہے کھانا پینا, اپنے شوہر کا حق ہے شوہر کو خوش کرو, بچوں کا حق ہے ان کی تربیت کرو, اللہ کے رسول کا حق ہے. اور چونکہ ہم آخری امت ہیں, ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں, اس امت کے بعد کوئی نبی نہیں, نبیوں والی محنت کی ذمہ داری یہ جس طرح مردوں پر ہے عورتوں پر بھی ہے. عورتوں نے بھی جان لگائی, مردوں نے جان لگائی, اور صحابیات نے بھی, صحابہ نے بھی, اور ان کے بچوں نے بھی, جوانوں نے بھی, ان کے امیر و غریبوں نے, ان کے عوام و خواص نے, سب نے دین کی محنت کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے کام لے لیا. لہذا ہمارے سامنے صحابیات کی زندگی مستورات کے لیے, مردوں کے لیے صحابہ کی زندگی, جوانوں کے لیے جوان صحابہ کی زندگی, مالداروں کے لیے مالدار صحابہ کی زندگی, ہر آدمی صحابہ کو. اس لیے آقا نے فرمایا اصحابی کو النجوم بأيهم اهتديتم, میرے صحابہ یہ مس ستاروں کے ہیں, کسی میں روشنی کم ہے کسی میں, لیکن سب روشن ہے. لہذا جس کی اقتداء کرو گے تم رحیاب ہو جاؤ, منزل پہ پہنچ جاؤ. لہذا سوالات صحابہ میں صحابیات بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, ان کی زندگی ہمارے نمونہ ہے. آج کل کے عورتوں کی زندگی وہ ہمارے نمونہ نہیں, پتہ نہیں وہ کدھر چلی جا رہے ہیں, ان کے سامنے صرف عیاشی ہے, فحاشی ہے, عریانیت ہے, اور دنیا کا مال و منال کا جمع کرنا ہے, اور جو دنیا کی زندگی کو جنت بنانے کی فکر کرنی ہے. جو لوگ دنیا کو جنت بنانا چاہتے ہیں اللہ کی بھی جنت تو نہیں بنائیں گے, اور آخر کی جنت کا بھی خطرہ ہو جاتا ہے. اس نے فرمایا یہاں سادگی زندگی گزارو، کھانے سادہ ہو، کپڑے سادہ ہو، مکان سادہ ہو، شادیاں سادی ہو، ہماری سواریاں سادی ہو، یہ پانچ ضرورتیں ہماری سادگی کے ساتھ گزارے، باقی جو اللہ نے دولت دی ہے، وقت دیا ہے، صلاحیت دی ہے، اس کو اللہ کی دین پر لگائے تو انشاءاللہ ہمارے کھانے سادے ہو جائیں گے، مردوں کو کمانا بھی آسان ہو جائے، ورنہ اگر کھانے پینے کپڑے سواریاں یہ جو ہے تعیش کے درجے میں داخل ہو جائیں گی تو کمانا بھی مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج مرد کما کما کے تھک رہا ہے، عورت پکا پاکا کے تھک رہی ہے، اور سب مل کے کھا کھا کے پریشان ہو رہے ہیں۔ مردوں کا کام کمانا ہے، عورتوں کا کام پکانا ہے، اور سب مل کے کھا کے آئش مزے کرنا ہے، لوگوں نے اسی کو زندگی سمجھ لی ہے۔ تو تبلیغ و دعوت کی یہ محنت سے یہ بات چاہی جاتی ہے کہ مرد عورت سب مل کر نیت کرے ہمارے گھر جو ہے نمونہ بنے، ہمارے گھروں میں عبادت کا ماحول ہو، ہمارے گھر میں سنت کا ماحول ہو، ہمارے گھر میں جو ہے تعلیم کے حلقے ہوں، فضائل کے اعمال سنے جائیں، دعوت کا ماحول ہو، ہمارے گھر میں کوئی آئے پتہ چلے کہ صاحب یہ مسلمان دائیوں کا گھر ہے، عورتوں کا لباس بتائے، بچوں کا لباس بتائے، ہمارے گھر کے دور و دیوار گواہی دے کہ ماشاءاللہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، یہ غیروں کا گھر سے مشابہ نہیں ہے، تب جا کر الحمدللہ اللہ ہم سے کام لیں گے اور اس کی برکت سے جنت تو ملے گی، آخرت تو بنے گی، وہ تو طے ہے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے خدا دنیا ہی میں جنت کا مزہ دے گا۔ کیا مزہ آئے گا؟ چین ملے گا، سکون ملے گا، راحت ملے گی، محبتیں پیدا ہوگی، عزت ملے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ اسباب میں، چیزوں میں، مال میں برکت اتنی دے دیں گے ہم کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے کے محتاج نہیں ہوں گے، زبان کھولنے کے محتاج نہیں ہوں گے، اللہ پاک ہر ضرورت کو اللہ اس انداز سے پورا کریں گے کہ آدمی تصور نہیں کرے میری ضرورت کہاں سے پوری ہو رہی ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو اللہ سے مانگیں گے اللہ ہماری دعائیں قبول کریں گے۔ دعاؤں کی ہم پریشان ہوتے ہیں نا، حضرت دعا کر دیجیے، فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلے بھی اللہ خود براہ راست ہماری دعاؤں سے اللہ تعالیٰ حل کرے، کہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ آیا اچھی طرح وضو کرو اور دو رکعت نماز دل لگا کے پڑھو، پھر کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، یہ نہ کہو فمنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق، اللہ جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، آخر تم جانتے ہو نہیں، یہ غیروں کی بات ہے۔ ایمان والا کیا مانگتا ہے؟ دنیا کا بھی حسنہ مانگتا ہے، آخرت کا بھی حسنہ مانگتا ہے، ہم دنیا میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، اللہ مال بھی دے، صحت بھی دے، اولاد بھی دے، اور اولاد اور بچوں کو صحت بھی دے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت بھی ڈالے، اعمال صالحہ کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اعمال میں اخلاص بھی پیدا فرما دے، یہ دنیا کا حسنہ ہے، اور آخرت کا حسنہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو کر جنت اور جنت کی نعمتیں عطا فرمائے، اپنا دیدار عطا فرمائے، نبی کے جوار و بڑوں پہ جگہ عطا فرما دے، یہ آخرت کا حسن ہے۔ وقنا عذاب النار، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لے، ومن زحزح عن النار ادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، فرمایا کہ جو آدمی جہنم سے بچا لیا گیا اور جس کے حق میں جنت کا فیصلہ ہو گیا، فقد فاز، علماء سے پوچھو فقد اور پھر فاس، صرف فاضہ نہیں کہا، سیفوزو نہیں کہا، یمکن یفوزو نہیں کہا، فاضہ صرف نہیں کہا، فقد فاس، کامیاب ہو گیا، یہی اصل کامیابی ہے۔ جنت میں جو ملے گا ہمیشہ کے لیے ملے گا، جوانی ملے گی ہمیشہ کی، صحت ملے گی ہمیشہ کی، راحتیں ملے گی ہمیشہ کی، اور زندگی ملے گی ہمیشہ کی، اور کیا چاہیے؟ یا جو بھی ملے گا وہ ختم ہو جائے، جوانی ملے گی بڑھاپا آ جائے، صحت ہوگی بیماری آ جائیں گی، خوشیاں ہوں گی، غم پیچھے لگے ہوئے، غم کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، زندگی ملے گی موت کا کانٹا لگا ہوا ہے، سب ختم ہونے والی باتیں ہیں، آخرت میں جو ملے گا وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا۔ اس لیے اصل کامیاب اصل عقل مند آدمی وہ ہے اس دنیا کی زندگی میں آخر کی تیاری کر لے، اس کے لیے ماحول میں آتے رہے گا، ماحول بنائے رہے، ماحول سے آدمی متاثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے مشورہ سے کہتے ہیں کہ ہفتے واری جہاں اجتماعی تعلیم ہوگی اس میں اہتمام سے جائیں، سے روزہ اہتمام سے لگائے، ہر تیسرے مہینے سے روزہ لگائے، گھر میں تعلیم کا اہتمام کرے، اسی طرح جہاں اجتماع ہوتا اپنے گھر کے مردوں کو بھیجیں، گھر کے مردوں کا سے روزہ اس ہفتے میں ہے ان کو یاد دلائے، ان کا جو مہینہ ہے قلعے میں نکلنے کا چار مہینے کو یاد آتے ہیں، مہینہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا ہے، آج یہ ہے ہمارے شہر کا جو ہے ہفتے واری اجتماع کا دن ہے، سب گزارے کا دن ہے، آپ کو جانا چاہیے، جب مشورات جو ہے ساتھ دیں گی تو انشاءاللہ مرد بھی کام کر سکیں گے، اگر مشورات ساتھ نہیں دیں گی تو مردوں کا لگنا اور مردوں کا ترقی کرنا مشکل ہو جائے گا. آپ جہاں بھی دیکھو جن مردوں نے دنیا میں دین کا کوئی بڑا کام کیا ہے اس کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہے، پردے کے پیچھے، ماں کی شکل میں ہے، بیوی کی شکل میں، بہن کی شکل میں، کوئی نہ کوئی شکل میں عورت ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب کو ہم جانتے ہیں کہ اتنی بڑا کام کیسے کے لیے، ان کے پیچھے ان کی ماں ہے، ان کی نانی ہے، ان کی بیوی ہے، بڑی قربانیاں دی. حضرت ماں علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا طوطی دنیا میں بولتا ہے، دنیا میں طوطی چل ارے بولتا ہے اور عرب ان کے عاشق ہیں، ان کے پیچھے ان کی والدہ، ان کی بہن، ان کی بیوی کا ہاتھ. بلکہ میں کہتا ہوں انبیاء کو دیکھو، جن نبیوں سے اللہ نے بڑا کام لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنا بڑا کام لیا، ان کے پیچھے حضرت حاجرہ کی قربانی، حضرت حاجرہ کی قربانی پر ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کے لیے تیار ہو. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ. خواب کی بات نہیں ابا، آپ کر گزرے، آپ نبی ہیں، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، آپ ذبح کر دیں مجھے اللہ کے حکم پر، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پہ، میرا کوئی کمال نہیں ہے، صبر کرنے والے دنیا میں بہت ہوئے ہیں، ان میں میرا بھی شمار ہے. ذبح ہونے تیار ہو گئے. کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی تربیت نہیں تھی وہاں پر، وہ تو چلے گئے تو چھوڑ کر، تربیت کرنے والی ان کی والدہ حضرت حاجرہ تھی. اور ادھر نوح علیہ السلام کا بیٹا دیکھ لینا، حضرت فرما رہے کہ یا بنی تم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہونا. وہ کیا کہہ رہا، ساویلا جبل یعصمنی من الماء، کہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے پناہ لے لوں گا، وہاں تک پانی کیسے پہنچے گا، ڈوب کے مر گیا. وجہ کیا، نبی کا بیٹا ہے، لیکن تربیت جو ہوئی ہے وہ ماں کی وجہ سے، ماں کہ ماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی، منافقہ تھی، اس کی وجہ سے بیٹا چلا، نبی کا بیٹا چلا. اس لیے مردوں سے زیادہ بننا عورتوں کا ضروری ہے. مرد بنے گا تو فرد بنے گا، عورت بنے گی تو خاندان بنے گا. مرد کا دین اس کی چوکھٹ تک ہے، عورت کا دین جو ہے، عورت کا دین پورے خاندان اور گھر میں ہوتا ہے. جیسے عورت ہوتی ویسا گھر بنا دیتی ہے. اس لیے عورتوں کی محنت، عورتوں میں محنت کا ہونا انتہائی ضروری ہے. اس لیے عورتوں سے کہتے ہیں کہ یہ اعمال گھر میں کریں، فضائل اعمال کی تعلیم ہو، سنت کا ماحول ہو، دعوت کا ماحول ہو، اور اسی طرح جو گھروں میں عبادت کا ماحول ہو، اور اپنے اپنا لباس، بچوں کا لباس، اپنے کھانے پینے کے طور طریقے سب سنت و شریعت کے مطابق، اور پھر اپنے گھر کے مردوں کو ترغیب دے کر اللہ کے راستے میں بھیجیں، اور خود بھی 3 مہینے میں مردوں سے روزہ لگائیں، روزہ لگائے تو 10 دن لگائیں، 10 دن لگے تو چلہ لگائیں، چلہ لگائے تو ملکوں میں جائیں، اللہ تعالیٰ کام لیں گے آپ سے. ہماری جماعت جارڈن کی تھی، کئی سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں، مستورات کی جماعت، 2 مہینے ہم نے گزارے، پورے جارڈن میں فضا بن گئی. مشورات جب بنتی ہیں تو خاندانوں کو، علاقوں کو بنا دیتی ہیں. اس لیے آپ کا اللہ کے راستے میں نکلنا بھی انتہائی مفید ہے، انتہائی ضروری ہے. اور آپ ماشاء اللہ، آپ کو اللہ نے وہ سلیقہ دیا ہے. ہمارے استاد فرماتے تھے تم دو زیور کے لیے، ایک بندوں اور ایک ہار کے لیے آنسو نہ بہاؤ، تمہارے آنسو کی بڑی قیمت ہے، تمہارے آنسو میں قوموں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے. مانگو اللہ سے رو رو کر، اللہ تعالیٰ تمہاری آنسوؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوموں کی ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے. شاید وقت زیادہ ہو گیا، ہم دیر سے آئے، کافی کو جو پھنس گئے تھے، ورنہ آدھا گھنٹہ پہلے آتے تو آدھا گھنٹہ اور بات کر لیتے، لیکن کیا کریں، ہمارے پاس وقت کم ہو گیا کافی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے اللہ کی توفیق سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت السلام منك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم مردوں کو، مستورات کو، اے اللہ تو نے اپنے کرم سے جمع فرمایا دین کی بات سننے سمجھنے کے لیے، اے اللہ اس سب کو قبول فرما. جو باتیں کہی گئی ہیں صحیح کہی گئی ہیں، اے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہم دنیا میں جب تک ہیں، اے اللہ اپنی مرضیات میں مشغول فرما. اے اللہ تیری نامرضیات سے بچنا آسان فرما. اے اللہ تیری دی ہوئی تمام صلاحیتوں کو، اے اللہ علم ہے، جوانی ہے، صحت ہے، اے اللہ طاقت ہے ساری چیزوں کو اللہ تیرے دین پر لگانے اور تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا ہی کماتے کماتے اور دنیا ہی پر ساری ہی صلاحیتیں لگاتے لگاتے حسرت کے ساتھ دنیا سے چلے جانے سے حفاظت فرما. موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی اور سچی پکی توبہ کی توفیق کی اور تیری دیوی تمام صلاحیتوں استعدادوں کو تیرے مرضیات پر حق پر لگانے کی اور آخرت بنانے تجھے راضی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. بیمار ہیں صحت عطا فرما, مقروض ہیں قرضوں کو ادا فرما, الجھنے ہیں دور فرما, حاجتیں ہیں پوری فرما, مشکلیں ہیں آسان فرما. جتنے مسکرات مرد جمع ہیں اللہ سب کی جائز تمنا کو پورا فرما, الجھنوں کو دور فرما, الفت محبت کی زندگی عطا فرما, صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما, عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعا کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين.